گران محترم عارضن کو دا مولانا مبتی متبانس سیب دا دورہ تفسیر قرآن دا 49 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پر 1/8/2007 کی شعر دے دید ملاوی دو پتہ یا ساتھائی اشیاء دی تحید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لہو ما فی سماوات و ما فی الارض آغی اللہ لدی آغا چپا اسمانو کی دو آج پزم آکی منزل لدی اشفاو سوک دے آکس چی سفارو سکی دا اللہ پدر بار کی اللہ بیزنی مگر پھوکم دا اللہ باندی اللہ جی چال اجازت تور کی دا چاپا حق کی دا آغا پا حق کی با آغا کسو کی سفارشو اوکی ما اللہ جی چال اجازت تور کی دا چاپا حق کی بائی کی بسو کی سفارشو اوکی یا لو ما بین آئی دی ہمو پوئی گی اللہ پاگ باندے بین آئی دی ہم چوڑان دیر دی دی وما خلف ہم پاگ باندے چورستور دی ندی ولا یحیطونا بشی من علمی ولا یحیطونا بشی من علمی اور آگر والن شکور دا مخلوقات بشی ان پیوسیز بانے من علمی دی لم دا اللہ نا اللہ مگر بما شاہ سیا پاگ شا اللہ خوخشی نو اللہ اور تسلق انتا کیو خی نور دا دی دی اللہ علم را گیرو لنشی ولا یحیطونا را گیرو لنشی دا مخلوقو بیا اوس سرات علم د الله نه الا مگر بما شاء هغه چې الله غواړي واسع کرسیو را سیدل د حکومت د الله کرسیو ذکر د کرسی مراد دی حکومت نو واسع کرسیو را سیدل د حکومت او بادشاہی د الله یاد یې معنا واسع علمه را سیدل د علم د الله اسمانونو او زمکو ته یاد رې ما را سیدل د خوړه د کرسی د الله خوړه د الله کرسی کرسی کې اوسړې کینی او دا غی دا آغا کرسای نده چه ماو تای پیجنو کما یلیقو بشانهی دا سی کرسای دا چه دا اللہ سر مناسب دا منگ دا غی کرسای پا حقیقت منگ تا پتا نشتا ده بس زمنگ پی ایمان ده صرف زمنگ پیسه ده ایمان اجمالی ایمان ده بس واسه آغا کرسی و سماوات خوارد آب کرسای دا اللہ پا اسمانو نو پزم کبانده ولا اعودو حفظو ما نسترکی اللہ را ساتنا ده دیدوارو دا اسمان ساتنا ولا يعوذ حفظهما نسلك الله لرا ساتنه دې دواړو وهو العلي العظيم هغه الله دې اوچت په ذات کې العظيم اوچت په صفاتونو کې عظمت والا دې عزت والا لا اکراه فی الدین دا تاسو شوي مال لګوي مال لګوي انفقوا انفقوا دا تاسو شوي مال لګوي نو دا دې چې په پیسو خلق مسلمانان کوي وینه سړیا چې پیسو باندې راوړی نو بیا دې پیسو ملګری چې پیسي یې نو ملګری بدی چې پیسي نه نو ملګری بدی نه او دې پیسو شو نو په دین کې زورونه نه چلیږي لا اکراه فی الدین نشته دې زور په دین کې او جهاد دې لنه دې چې دا خلک په زور مسلمانان کې دا جهاد دې پار نه دې دا خو د پار د دفې د شر د شرارو دې چې د شریرانو دفه پیوشي او دا غي شر دفه شي لا اکراه فی الدین نشته دې زور په عقیده کې په ایمان راوړل کې زور نشته ولې نشته ځکه چې قد تبین الرشد من الغی چې یقینا یودا شوی د هدایت من الغی د گمراهی نه صفا ښکارا شوی د هدایت د گمراهی نه دواړه طرفونه بالکل صفا صفا ښکارا شوی دي قد تبین الرشد من الغی یقینا کار شوی دی هدایت د گمراهی نه نو دواړه طرفونه سپاخ کار دی اوس دار چا خپل خوخه ده چې کوم طرف ته ځي دې طرف ته ځي او کدي طرف ته ځي او څوک به یو طرف ته ځي څوک بل طرف ته نو فهمای اکبر به تواغوته او چې څوک دین طرف ته راغې نو دا د الله دوست شو او چې څوک به دینه طرف ته لاړ نه دا شیطان دوست شنو فهمای اکبر به تواغوته اصحاب الرشد د رشد او د هدایت والا چې کوم دي نه دا الله دوستان دي او دا گمراهی والا چی دی نو دا شیطان دوستان دی نو فمن یک فر بیتو آغو تو فضل اعمال کی دی کنه یوزای که سلویخ تو دی سنو که سوک چه سهر بازار تا زی نو دا غلاس که دا شیطان جندوی او سوک چه سهر جماعت تا زی نو دا غلاس که دا ایمان جندوی فمن یک فر بیتو آغو تو چاچنکارو که بیتو آغو تی پهرنا فرمان دا اللہ تو آغو هر نافرمانه دا الله چې کوم دا الله نافرمانی دا الله رب العزت دین لا دا الله کتاب لا مخه لراته دا الله دین لمخه لراتو دا الله کتاب لمخه لراتو چې دا الله کتاب ما اورا دا الله کتاب د فتنو سبب دی په دې باندې چې کمندونو سړی خرابيږي د خلق خراب کو او دا لګیای په دې باندې دا الله کتاب نه خلق بندي دا الله د دین نه خلق بندي د دین زایون رواني نو دا توغوت ته دې دا الله دین لمخه لرازي اگر کو اغا په شکل د بادشاہ دی یا په شکل د مولا دی یا په شکل د پیر دی یا په شکل د معصوم دی په شکل د غوی دی هر څه د خدا توغوت دی تاسو شه دی توغوت فمن یکفر بالتوغوت په شکل د زمیدارای دا چې الله لمخه لرال نه دا ټول سيزونه پرې دا چې الله دین لمخه لرانی شي فمن یکفر بالتوغوت آچا چنکار کو پارنا فرمان دا الله چې الله دین لمقابله لراتو نو دا دا لا اله و یؤمن بالله او ایمان را پا اللہ نو دا دا الا اللہ نو کلمه پورا شوکنا لا اله الا اللہ فقد استمسکا بالعروت الوثقا نو یقینا دا منگولی و لگولی پا کڑای مضبوط بانده کڑای مضبوط بانده لاسو لگول کلمه دا لا اله الا اللہ تای مضبوط کڑای ویلا او دا سی کڑای دا لن فسواملا چنشتش لوان اغیل را پریکیدل اغیل را ایل را پریکیدل نشت ده دا مثال لے کوئی تا سڑے او گرزی گی ما پا رسائے او پا کڑائے با نخلق برا راخی جئی نو که رسائے او کڑائے کچئی او میانز لارا شی او دا غین بیا پا کتس شی لار شی نو مخ که ولا سنا سا بچو او اس پا که خیری پا که روغ زائی نئی او چه کڑائے مضبوط ای نو برا سر تس شی راو خی جی داوی چه بیدینی پا شاند کوئی دا او دا دی بیدینی نراو زی نو پا مضبوط کڑائے با نلاسو او لگو شغد لا اله الا الله دا کلمه پا مضبوطیا بانه سکا اونی وا که سستای سر دا کلمه اونی ولا اواز ندی که اونا آغی که ندی که اونا آغی که انو پا دین بانه صحیح طریقه سر عمل نکه نو که دا سر نپریوتی نو سر کنی عرص با دیمات شی عرص با ختم شی بیا با خراب شی نو دا مثال ذکر گئی عرب پی پویدل فقد استمسکا بالعروت الوثقی یقینا د منګول ولا ګول دې په کړای مضبوطه باندې لن فسواملا چنشتر شلوان غیلرا والله سميع عليم الله دې وريدن کې پوي ذات الله ولي الذين ذو قسم خلق الله ولي الذين الله دې دوز دا کسانو چې ایمان راوړل دي یو خرجو من الظلمات الى النور او باسي دې را دې تیارون رڼا تا تیاري دې کفر تیاري دې شرک تیاري دې بدعت تیاري دې رسم رواج تیاري دې غیر د قانون دا ټول تیاري دي د دې ټول یو علاج دی ان نور علاج د ټول یو دی تیار کدار سی خو علاج څه دی یو دی علاج څه دی یو چې څه ده رانا تیار کد وریزوی تیار کد ورونو باندولوی تیار کد شپې کد ار تیار ده خو د ټول تیارو علاج څه دی رانا ټول تیارو علاج رانا دی نو از ظلمات تیری ډیری دی خو د ټول فتنو علاج څه دی قران قران رڼا ده کنه مینا ظلمات اله نور د تیارونه رڼا تا دا قسمت تیارونه د جمهوریت د تیارونه دا قوم متحده د تیارونه او د کفر او د شرک د باباګانو د زیارتونو او د بدعات او سخاتونو د تیارونه اله نور رڼاګانو تا اله نور رڼا تا یو رڼا د قران هرې ته راوباسي نو دا د الله د دو سلامه چې دا الله دوست مؤمنان دي مؤمن وی وي مخکې چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله دا مؤمن دی کنه د دو دوست الله دی علامه دا ده چې الله دې تیارونه څخه توبه سي رڼا تا تیاری چې کم دین او تمخه ته ختم کی او سو تمخه تراولي رڼا کوم معمولی غونته تیار مخه تراشي نو هغه رڼا هغه تیار ول الله سکی ختم کی او رڼا ول راولي او الذين كفروا او هغه کسان چې انکار وکړو د دې کړهای نه او لا اله الا الله نا د آیات القرسی د مسلې نه انکار وکاو اولیاء هم طاغوت دوستان د دې دیار یو بیار یو بی دینا طاغوت هر بی دینا شیطان اگر انسانانو نه کړي پیریانو نه هغه دوست علامه صدا یو خرجونا من النور الى الظلمات او باسی دی لرا من النور د رڼا نه الى الظلمات تی اروتا د قران رڼا راغلی او رڼا ورته نصیب شوی او سره دین چې کوم نور سنجا تلاړ شي تیار ہوتا یعنی رنا و تخوشی اللہ و توخی قرآن چه قرآن دی کور تا راو رسید کلی تا دی راو رسید محلی تا دی راو رسید او سرد دی نبیام دی پا تیار کسی شی پاتی شی او روان شی تیار ہوتا او بیکار دوستان ملگری شیطانان اغیی دو قرآن نسکی بند کی یو خرجونا من النور الى الظلمات و باسی دی لرا درانانا الى الظلمات تیاروتا دا دی وروالا دی بوی پدی که همیشا اس نمونا اول نمونا ذکر کئی دا شیطان دا دوستانو دا شیطان دا دوستانو نخیوی لیوا اغا دا چه درانان ایسا توباسی او دی جوڑی کنا ایمانداری و ضروری اعلان واری شیطان دا دوستانو علامه سوی لیوا چه شیطان او شیطانان ملگری اغا دا درانان چا توباسی تیاری تا اغی مثال نمرود دی اغی مثال سوکتے نمرود نمرود اغا دا دیوی مثال لی ابراهیم علیہ الصلات والسلام سره خبرې اترې وکړې او په خبرو کې پړ شو په خبرو کې شو پړ شو نو رڼا را لګنه اوسه په کار واچې د سره وړې ایمان چې په خبرو کې وسړې پړ شي نو دا د غلطیا علامه ده چې ده پسې په غلطه ده نو په کار واچې د راوړې وسه شي ایمان خو سره د دینه شیطانانو ستو پرې نه خود ایمان ته پرې نه خود تیار کې پات شو الم ترا الی الذی حج ابراهیم اینو گور تا کستا چه دلیلو نویل ابراهیم علیہ السلام سرا فی رب بی پا بارا در عبد دے کے حاج جا ابراهیم دوم دلیلوی ابراهیم علیہ السلام ام دلیلوی حاج جا ابراهیم چه خبری اترے کول دے ابراهیم علیہ السلام سرا پا بارا در عبد دے کے ان آتا اللہ الملک ددی وجنا بے ان ددی وجنا چه ورکڑوا اللہ دلال بادشاہی اللہ علیہ بادشاہی ورکڑوا لازنو لباد چایی ور کی انا آغا چه کمدنو اکڑخانی شروع کی پا غلط طریقہ خپل اختیارات استعمال کی ان آتا اللہ الملکو دی وجنا چه اللہ علا ورکڑو باد چایی اذ قال ابراہیمو کلچو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام متدللوی ربی اللذی رب زمان آکس آغا ذاتو یوحی و امیتو چه جوان نکول امرو کول کئی قال انا دوتوی اناوحی و امیتو زوم جوان نکول امرو کول کو اے بادشاہ تو یہ جوندی کول ہم لوکل خزون کو ماں یہ سڑی بانے دا پان سائے ڈر شویو ناغا تاوی زتا میں بری کڑی او بل سڑی بانے دا بری کے دو اڈر شویو ناغا تاوی دے پان سکے وی چکم جواندے ہو ناغا میں مڑکو چکم مڑو نامی سکو جواندے دا جوندی کول ہم لوکل خزما کارم دے ابراہیم علیہ السلام پوشو چی سڑے خود ناچارائی نا پا دواو دے سڑے خود ناچارائی نا پا دواو دے دے خود سارا مرگ نا پیجنی ہو جواند نا پیجنی نا دیکھو مرگ او جوان دی پیدنی چه مرگ ستا وی روح اچولو تا جوان وی او روح لرکولو تا سوی مرگ وی نو دی مرگ او جوان پیدنی گنو دیکھو پا اقلی دلیل نپوی گی زکا مرگ او جوان خکاری نا دا پا اقل معلومی گی پا چا معلومی گی پا اقل معلومی گی نو دوی ابراهیم علیہ السلام وی چه دا خود اقل سیز دی او سڑه خود اقل نبیل کل خلاص دی نو راش دتا دست دلیل وی چه پسترگو خکاری ابراهیم علیہ السلام دلیل بدل کو د دې د وجنا نه چې اولانې دلیل کمزور و خو بلکې د دې وجنا دلیل بدل کو چې هغه اولانی دلیل باندې مخاطب پویدو نه د دې وجنا دلیل څه بدل کو قال ابراهیم دا مناظری اصول دی چې دلیل مناظر پرې خود نو دا اشاره ده د ضعف د دلیل چې دا اولنې دلیل ګینی کمزور دی ان دلته ابراهیم علیہ السلام دلیل پرې خیدنو اول کمزور دی دلیل نا نو ما جواب کو چې دلیل نقل انتقال کیږي د دی وجه چاول نه دلیل سی کمزور او کله د دی وجه نه چې مخاطب پاغه دلیل پویږي نا نو سره وته دلیل بدل کینو قال ابراهیم او ابراهیم علی السلام فین الله یاتی بالشمس یقینا الله راخیدین ور من المشرق د نور خاطه طرف نه فات بیا من المغرب مغرب نو ته راخیدو من المغرب د نور پر واته نام د قبلی د طرفه لګ راخیدو ځا بابو اتالذی کفر او شرمولے سے کافر حریان کڑے شو کافر چو سوام جواب تینا جوڑو نشو زن خالا کوئی کد داوے لوے چی دی قبلی نظرہ دا نرخ دا دغنا دا مشرق نظرہ خیجوم اوستار اب دی دا چان رو خیجی دا مغرب نا دا مو ابراہیم علیہ السلام جواب بسو نو جواب دارے چی دا سوال اگر کولے نشو زکا چه پا داغا مجلس که دا نمرود نا مشران کسان ناستو نو کاغا ویلی وی چه دازه دا نرخاطه نراخی جوم ای با تو چه درو غولی وی تو خلا پیدام نوی چه دانورده دیغاری را خطو نو داغا ویلی نشو ها نو دلیل کې خو پړ شو، دلیل کې څه شو؟ پړ شو. خله کې ګټه ماته شو، نو ایمان راړ. ای والله لا یاد القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي اکلا کو ته ظلم باندې. عین ادیانو ته الله هدایت نه کوي، هغه شیطانانو هدایت تپری نه خود خرنا و تمخ تراغلی وا خو بیا په سکړه تیار کړه او ایمان را نوړو. اوس دو نمونی ذکر کئ، دو نمونی اغا د الله د دوستانو چې معمولی غونتی تیارو مخه لراشی، نو الله تنا غ تیار سکی لری کی او دی پس کی پاپات کی پرانا کی. که معمولی غونتی شک شو بس شي راشی، تیار معمولی غونتا کی سشي راشی، نو غ تیار ول الله سکی ختم کی او رنا ورتا الله اوخی او درنا هدایت تو تکی. اول مثال ناغی یو پیغمبر چا پلار تیری دو، یو پیغمبر چا پلار تیری دو نومی صده. اول ضروری نده چی نوم دی عزیری، خو روایتونو که راغلی دی چی نومی عزیر علیه السلامو، نومی سو عزیر علیه السلامو. زن بدبخت داوی ویدهی وی چی دی عزیر علیه السلام واقعا، ناغی وی چی داخو بنی اسرائیلو روایت تی او دا اسرائیلیات تی. نوای ساده اصول شاشی دیم ندویلی چې اسرائیلیات او د شریعت من قبلنا کله به منی او کله به نه منی. نو دا خو تاریخی خبره ده، دا خو د قران او د حدیث سره ټکراو نو خوري. نو څه ضروری خبره ده چې خامخا به دل مونږه سې روایت ګورو کې اسرائیلی روایت چې نسبه ده خبره خو نه ده. اسرائیلی روایت ته مونږ هغه ځای کې نه منو چې کوم ځای کې د قران او یا د حدیث نسبی خلاف وي. د قران او حدیث سره برابر دی او رد کئیه نا نسو ضروری خبره ده. پا جواهر بانه یو بدبخت ده اعتراض کرده ده. او کلدی مره علا قریاته نه، یا مثال ده پشانده آکس ده او کلدی یا پشانده آکس مره علا قریاته چه تیره ده پا یو کلی بانده و یه خاویتون علا و روشه او دا که را پریوتون که و پا چتون اخپلو بانده پا چتون اخپلو را پریوتو. مطلب سو اول چتر او غرزیگی نو بیا سر او غرزیگی دیوالو ده دست ده کنه اباده ده لانده نکیگی او روانه ده بارانه. نو اول چتر او غرزیگی نو بیا پی ده دیوال سشی را او غرزیگی نزکوی وی خوابیتون دارا پریوتون که والا عروشی ها پا چتون اخپلو بانه یا معا عروشی ها یا سره ده چتونو نا. قالا نو اوی ده انا یحیاز اللہ انا پا مانده کیفا پکم کیفیت پکم حالت پاندې سرنګي با ژوند کې الله دې کلیلا بعد موته آ پذروانه دونای الله روان کړل مړکړل دا وېر الله څنګه ژوند کې د ژوند نمون کرنو خو کیفیت معلومه چې څنګه به چې زو ته ګورم او دا ژوند کې لګه. نو یک ایمان وو سیو حق الیقین وو خو عین الیقین طلب کو سی طلب کو عین الیقین چې پستر ګوی وینم نور ایمان وو. انا یحیاز اللہ سرنگی با جوندے کی اللہ دیکلی لرا بعد موتیا پس مرگ دینا پس روان دو دینا فاماتہ اللہ نمڑو ساتا اللہ دلرا میاتا آمین سلکالا فاماتہ اللہ دا مانن چھ مڑکا اللہ دلرا پس سلکالا کی میاتا آمین دا زرد تے دا مانن چھ سر اس مڑکا اللہ دلرا پس سلکالا کی نا پرزولی ورسر کولو کولو پس سلکالا کی مڑکو نا نا فاماتہ اللہ مڑ اساتا اللہ دلرا سل کالا سم با سونو بیا راو چد کو کالا بی کم لبست سور وقت وی تیر کرده کالا کم لبست آوی سم را وقت تیر کرده کارون آقو توی لبستو یومن وقت می تیر کرده یو رز او باز یومن یا سیسا درازی نا یو رز یا سیسا درازی او باز یومن ایوی زکا چه زن ده دروغو نبچ که و پیغمبر ده کنا زن ده دروغو نبچ که زکا وی چه سار پا ده لارا تیره دم نور را خطلیو نو سیسا درازی تیره شوی وا. او اوس چه پاسه دم نونوار پا زیدی ده نو لاسیسه در رزی صدا پاته ده نو معلومی گی چه پورا رزمی نده تیره کرده خوصیسه در رزی می تیره کرده نو او بازه یومینی اوی زکه چه زنده دروغو نو ساتی لابست یومن تیره کرده می در رز او بازه یومین یا سیسه در رزی نا کارنورتو وی بل اللاوی نا لابست یوم امیت آمین تیر کرده سل کالا دی تیر کرده فانزور الا تو آمکا نو گوره خوراک تا دی وی خوراک انزرو و شرابی که از که اکتا دی زنی وی اغا شملی وی لامیت اصنا چنی دی خراب شوی بدبوی شوی لم یتسنن چلی دی خراب شوی اصل کے لم یتسنن نے او دا ہا دادا غی نبدل لاغلی دا یا لم یتسنن لم یاتی علی سنون تب وائی چی کلون پی ندی تیر شوی تب وائی گی نی ترو تازہ پراتی دی انزر دیر زر خرابی گی او شملی نو چی کم دا نخرا زر خرابی دو سی زنو اگا اللہ پا سل کالا کی نو خراب کری او چې کم د ډیر وخت پاتې کیدو سیزو لکه خر نو هغه الله ختم کړو مو ویری کړو مو خاورې پروتو وانظر الی حمارک او ګوره خر ته دی ورنجالک آیت للناس ودا دې لپاره چې وګورم موږ تعالی نه خد پاره د خلکو وانظر الی العظام او ګوره اډوکو ته کیفنون شذوا چې سرانګي موږ خوځو دې لره نون شذوا کیفن حرکوها چې سرانګي موږ خوځو دې لره خوزو یه دیلارا شنوار کولدوی کی کیفانون چی دوها سرانگی منگا شنوار کو دیلارا یو شنوار آور کودا سی کیفانو حر رکوها سرانگی منگا خوزو دیلارا سو منکسو آلاحما بیا غستو منگا دیتا خواخا خواخا و تا غستو و گورا و تا فلما تبین لهو هر کرا چخکار شده تا قارندوی آلامو زو پویشم زو ان اللہ علا کل شین قدیر چیقین اللہ ری پاری سبان قدرت والا یارا پا دی سل کالا کی بس انقلابات نی راغلی سیلے بم نی راغلی طوفان با نی راغلی باران با نی راغلی راغلی ہوئی کنا ہر سو راغلی کنا نو دا پیغمبر چی دا غزائی کی وفات پروتو نو کدو آوری دل دا عرصو نو دا بوی چی شونکار مونکار خومی دیر مور آوری دل دا پتہ ان لگی چی سو راک تیر شویده او سر دینا معلومی گی چی مرو تا دا جواندو دا حالات و پتا نلگی دا دنیا دا حالات و پتا و تا نلگی که پتا و تا لگی دلی نو پا دی پیغمبر بانی پا بلا حالتو نوار رو چد شویده نوار دوب شویده پا کار دی چی وی پیغمبر تا دلان دینا اخکاری نو پا کار دی بیا چی دی تا سک شوی اخکاری دی کنا دا نواری لی دلی سپگمائی لی دلی رازی لی دلی شپائی لی دلی نو معلومی گی دا دی وجه نا زما استاد بندی علی صاحب مد ذل حلالی اگئی با فرمائل وی جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اس انہوں نے بھی گئے نہیں دیکھا اگئی تلی نہیں دی چی اگئی لی دلی دی چیر آوری او کناوری او جو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے وی اس نے بھی نہیں دیکھا پخپل پر آگلی ندی کوئی چلو ان سے پوچھتے ہیں جو خود گیا ہے جو خود گیا ہے پھر آزی دا آگا چانا تپوس گو چھ پخپل آگا تلیو چھ آگا وی چھ اورو او کناورو ناسوکتے عزیر علیہ السلام دا عزیر علیہ السلام دا بیان نمعلومی گی چھ مڑی دا جواندو دا حالاتو نخبردار ندی ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ رے پار سبحان قدرت والا منسکو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سلورم حصا د سورۃ بقرہ وا اغه کی مسالہ د انفاق وا مسالہ ذکر کړه چې کومه مسالې د پاره دا کارونه دي خلک دوه قسمه کو د الله دوستان او د شیطان دوستان د شیطان د دوستانو مثال ذکر کو چې لکه نمرود چراغ ل رڼا ورته تیار شو دا اللہ دا دوستانو مثال معمولی تیارو زیر علیہ السلام ترالا چھ دا کل با اللہ سنگا جوان دے کئی اللہ رب العزت و ترانا راستا آغا چلے و تو خودو دویم دادا دویم مثال دا اللہ دا دوستانو لکہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام معمولی غن تکی تیارا را غلی وا اللہ رب العزت اغل رکڑی وا دویم مثال ذکر کئی فائز قال ابراہیم پاوکی چو ابراہیم علیہ السلام ربی و ربا میں آرینی اخای ماتا کیفتوحی الموتا چسرنگ با جوندی کائی مڑی مڑی و سنگ جوندی کائی قال ورتوی اللہ اولم تؤمن آیا ایمان دینشتے سو قل ایمان نرڑی قال نغوتی بالا ولنا ولنا فلا کلی اطمئن قلبی لیکن دا دید پارا چھ مطمئن چیز لزمام یعنی پخکارای اوینم ولل آیان لطیف مانن ولہذا سأل المطالبۃ الخلیل ولل آیان لطیف مانن دا پار دستر گولی دو یو باریک مانا دا او داغی سزان لخصوصیت تے ولذا سأل المطالبۃ الخلیل ولذا سأل المعاینۃ الخلیل دی وجنا خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سأل المعاینۃ الخلیل خلیل علیہ ابراہیم علیہ السلام دستر گزری دو سوال کرو چھے اللہ زی پستر گو وینم لیت ما ان قلبی لیس الخبرو کالمعاینہ خبر پشان دستر گو دلی دو نہیں کنا سڑی تا او آیا چھے پلار دے مر دے دور فرق پی نہیں خو چھے کلے اوی نی مخامخ چھے پلاری مڑی نو بیاد آغا حالت تاو گورا کنا نو دا دے کی فرق ہی کنا وقالا اوی اللہ فخوز ارباتا من الطویر نو آغوی یہ حق الیقین مشتا دے خوز عین الیقین غارم چھے پستر گوی وینم قالا نو ارتوی اللہ ابراہیم نبی علیہ السلام و سلام یو حدیث کی ہوئی نحنو احق بشک من ابراہیم ابراہیم خوشک نو کڑے اغل اللہ استاد زلو تسلی کڑے وا نو زلو تسلی دیر حق داریم چی مالوم زلو تسلی وکا نو اللہ رب العزت معراج لبوتو قالا فخوز ارباتا من الطویر نو ارتوی اللہ فخوز ارباتا واخلے و سلور مرغائی سالور مینا توئر مارگانونا فسورون نا الائک نمیدائی کزان سرا چٹنی کا فسورون نا الائک عدت کزان سرا او بیائی چٹنی کا دوڑمانی ثم جال علا کل جبالن بیا کی دا پارنیز دی غر باندے پا ہر غر باندے نو ابراہی بلے چھم زمن گرونو تراغلے چھپ دے باندے چھ کمدنو مرگای ایخی دی علا کل جبالن ار سرگیر شاگل نئی دو کل نا مراد کل عرفی نزدی غرون چکم دی سم آجال بیا کے دالا کل جوالین پار نزدی غر باندے من ہننا دینا جز ان سیسا سم آدو ہننا بیا راو غوار دی لرا یا تین کسایا رازی بتا تب منڈا سرون ازان سرونی وا وی خارو دی پی رازی نو خارو برازی وی کنتر دی پی رازی نو کنتر برازی دا غید آری او غرکی چکم کم اندامون دی او منگ دا مختلف غرون را غنڈو او استاد به دلته کې برابر وو والم یقین جوړ کا بده باندې ان الله عزیز حکیم یقینا الله ر زور اور حکمت والا عام خلق ته ځکه نه خي زور اور دې مړي ژوند دي کول شي خو عام خلق ته نه خي ځکه دې کې حکمت ته بیا خو ایمان سمانه پاتې نشو کنه بیا دې ایمان سمانه پاتې نشو چې مخامخ اوینی نو بیا خو به ارسوک ایمان راړي بیا خو ارسوک راړي مثل الذين ينفقون اموالهم مخ کے مسئلہ ذکر کرا چھے انفاق کو کائے مالو نہ لگائے خو زان دا اللہ دوست کا زان دا اللہ سکا دوست کا چھے زان دے دا اللہ دوست کو نو اس پا دے انفاق او مال لگول سشی قبول شی کہ اللہ دوست نہیں او سا لگائے مال لگائے دا مال دے دا شیطان پلا رکے دے دا دا اللہ پلا رکے نہ دے نو زان دوست دا چا کا دا اللہ کا نو بیا مال لگول سکا شورو کا نو مال لگول بر فائدہ ہو کی نو مثال ذکر کی دمرا فائدہ بو کی چی دی یو پزائی با اللہ او سو ادر کی نا سڑیا دا او سو پزائی با اللہ سوار لسو ادر کی نا دا سوار لسو پزائی با سوار لزر ادر کی دا زر پزائی با لاک ادر کی دا سزا کمپیوٹر بو تا پیل شی زیاد پدر کی اللہ زیاد پدر کی خوش شرط دا دے چھ دوست دا اللہ بھائی او دا اللہ دا پارا با خرچ کئے خرچ پا دا چا دا پارا کئے س ایجابی او س سلبی س آغا شرطونا ذکر کئی چھ دا آغی کی دل ضروری دی او سا آغا شرطون ذکر کئی چه دا آغی نکی دل ضروری دی لکه وی با دا ضروری دا چه مال با دی خپلی دویم دا ضروری دا چې دا الله په لار کې وي، دا الله په لار کې وي، نو دا الله د دین د پاره وي او دا الله د رضا د پاره وي. نو دریم دو شرطونه ذکر کوي، دا نو چې دا ضروری دا چې زبادنه بنئ، او دا ضروری دا چې مانخت دغه بنئ، تکلیفونه به نه. نو دا شرطونه د انفاق هغه ذکر کوي، او ریا به نه، دا درې شرطونه ذکر کوي، دا نو چې دا درې به نه، او دو ذکر کوي چې دو به یي. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال هغه کسانو چې لګي مالونه خپل خپل مال به لګي، دا نه چې پردی بوساړی خیراتی کوي، پردی بوساړی به نه خیراتی کوي. اموالهم مالونه خپل، ها چا دل مال درکو چې دا ورکا دا الله پلار کی، دا دا الله پلار کی ورکا، او تا په اخلاص سره په صحیح طریقه باندې او لگاو، نو حدیث کې دا معلومی گی چه دواړو لپی اللہ ثواب ورکی، ثواب پی اللہ دواړو لپی. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال اللہ کسانو چه لگی مالون اقبل پلار دا اللہ کی، کما تل حبت او فی سبیل اللہ دویم، چه لار دا اللہ کی بے لگای، او دا لار دا اللہ ماویلو مختلف صورتونه دی، لوی دا اللہ لار مخ کی صورت بقره بیان کړه، چا دے ال جہاد فی سبیل اللہ، دا اللہ پلار کی جگڑا، نو پا جہاد باندے مالو لگو، بختور بھائی چستا پا مال باندے مجاہد تا ڈوڑای ملوشی، بختور بھائی چستا پا مال باندے مجاہد تا جامع ملوشی، بختور بھائی سستا پا مال باندے یو گولای جوڑ کڑیشی چاگل دشمن پا سینہ باندے اولگی، بختور بھائی چستا پا مال باندے بم جوڑ شی، بختور بھائی چستا مال مجاہد لور کڑیشی چپ دے زان لرو زینہ خر چکا. نو مجاہد اول لوی لوی لار اگر دا اللہ جہاد دے، نور مصارف رستو ذکر کئی، دا اللہ لار دا، مدرسہ دا اللہ لار دا، جماعت دا اللہ لار دا، طالب دا اللہ لار دا، تبلیغ دا اللہ لار دا، حج دا اللہ لار دا، پا دے ٹولو کیو لگو کنا. فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی، کم اصل حبتن پشان دے دانے دے، امبتت سبا سنابلا چرا زرغن کی، سبا سنابلا ووگی، سبع سنابل وو وگی، یو دانی او وگی راوخی جی، پی کل سنبلت میتو حبا، پاری وگی کسل دانی، نو وو او سلو لزر بور کنسوشو، وو سوا، نو پی یو پو سوا با اللہ در کی، دای مثال ذکر که، کلک تفسیری کو ما زبردست مثال لی لگا، زمیدار آغا دانه کری، نو ار دانه نکری، آغا دانه کری چه آغا دا تیغ سوی، قابل ای، چه کما که تیغ قابل نوی، نو آغا نکری کنا، نو آغا مال اولگو چه آغا دو توکی دو قابل لی، چه آغا نبل فایده آغا ستل شی، دانه چه رور شلیدل سادر او شلیدل پیزار در آغا ستر ویده مجاهدینو لوری، ناو پیل تسکی چی ترگن بیل تبی چی تری خرسی اغا، پاپڑ با پیلی اغا زان لی، آسا پاپڑو لخستانه نگواری، انو دا چه دانه و پیجانه نو دویم، چه کار کئی زمیدار نو ټانگ پیجنی که نپیجنی، وی دا دا کار ټانگ نی، نو دی وقت چه کم نی نو کار اوکا او پا دی وقت کار مکو، نو دا خرچ زای و پیجانا او دا خرچ وخ و پیجانا، پا خلق شگو که تخم نولی، شگو که زمیدار تخم نولی، نو دا تاوی چه بیزای خرچونا مکوا، زای دا خرچو او پیجانا. نو درم زمیدار دا کار ټانگ پیجنی، وی ټانگ رانه خطا کیگی، رزی دی بیا چنجین رزی شروع کیگی، نو آغا دا زمیدارای او دا تخم ټانگ پیجنی، نو تا تاوی چه وقت دا کار او پیجانا کنا، وقت دا خرچ او پیجانا، بی وقت دا خرچ مکو، حال تو گورا، تیم تو گورا، مناسب وقت تو گورا، سو وقت زیاد ضرورت تی، نو آغا وقت که زیاد دا اللہ پا دین بانی سکا مالو لگو، لکه اوس مجاهدینو تا انتہائی سخت ضرورت تی، انتہائی سخت ضرورت تی، مجاهدینو سرا گولای نشتا دی، مجاهدینو سرا دوڑای بندوبست نشتا دی، پا غرونو که غریبانان اوگی تگی، نو دا سوکا کنا خرج دا اللہ پلار کیوکا. واللہ یضاعف لمن یشاء، او اللہ چکم دی نو دو چند که یاغا چالا رای چوگواری، دا دینا بیم زیاد در کی، دا دینا بی دلوم زیاد در کی. واللہ یضاعف لمن یشاء، یو پلس یو زائی کی وی، اللہ یو پلس ور کی، نو بل زائی کی وی، اللہ یو پو وسو ور کی، نو وی دا اللہ دا وسو نسوم ور کی، زیات عمر کی نو دادا کنا اخلاص پوری خبر ادا سو پوری اخلاص پوری سورت اخلاص زیاتی دو اور ٹیم مناسب ہو نو دو ربی اللہ بدل صدر کی زیات پدی دنیا بے در کی پدی دنیا بے در کی تو خرچوکا تو بے خرچ نشی اللہ بے دل در کی خبر گرام شیخ سوئے اسپتال کے ہم سارے راوی سوالے کو ماں تے چھو پیسے راکا وی ماں ورلا لس روپے کے سوئے ورم اکڑو را چاہے میں ورور کڑے پیسات تیرے دو اور سارے راوی چھے دے بالخ دلان دی پیسی دی آنو آگا بھی آزان لو لگاو وی پینزے سوئے مال بالخ دلان دیکھوئے وی طالب راتوئے چھے دا خو پکار زر وی پکار سوئے زر دا دلول پینزے سو در کڑے وی ماں ورطوئے چھے دا بزما اخلاص کی فرق کو تمہ اخلاص کے فرق ہو وی سات پاس تیرے دو بل سڑے راگ داغی نے زیادت دا بالغ دلاندی کی خودی نو دا دا کنا اللہ رب العزت بستا کارون آغا سر تو رسی خطو لگو کنا ننا کوئی غوٹی والا اور کی خی غوٹی والا کی دا بل چاہتا ہوئی کنا دا بل چاہتا ہوئی دا مونگ بل جائتا اولو کا خیری دا دا چرتا مکہ کسا خلق و مدینہ کسا صحابہ کرام آغای تیوی چی مالو نو لگوی ما تا تا دانوی نزان کی دا انفاق مادا پیدا کا ہر کس اذان کے دل گول ماوی سا شیخ سے بوئی وی مسواکو نہ والا دل لس روپو لس مسواکو نہ والا خلق لا ورکا خزان کے دو ورک ورکڑے ما دسکا پیدا کا بل تلاس منی وا والله واسن علیم اللہ پر خیر مولا الذين ينفقون اموالهم آکسان چلگی مال نقبل فی سبیل اللہ بلار دا اللہ کی ثم لا یتبعون بیان اور پسے کئی آغا سب سے بیان اور پسے کئی نہ لگئی ثم لا یتبعون بیان لگئی پا آغا پسے انفقو چلگو لی دی من انزبادنا فلا آزانون تکلیف دانا چی ورکڑی دی بیاتو سرت دی زمان کنونو غٹ کس منتا خبری کئی من انزبادنا ولا آزانون تکلیف زبادنی نکئی چگو را کنا منگا مدرسی سر دمر خر چکو پا خدا یقینو که کنا منگا داو کرل منگا داو کرل منگا داو کرل منن نا زباد ما ولا ازن اور تکلیف تکلیف بیا مور کو چه چاله دی مار ور کڑے پیسی ور کڑی برر دتا وای راش کنا نا کچونه لو کو دی اجرا کی را بار کا کنا دا کچونه را بار کا دی اجرا کی لگا ترم کو کدا او کولر رڑا کے خوب کو واچ واغ دے کی کیدا کینا دے کی مل مل مارا شنو بوم بو بول ور کا کنا دا سلا تا تو پیس خپل پیسی خرچ کای اپ اس پر خرچا پی لگا نا ولا ازن اور تکلیف برر دتا وای زمون الرجی دی التا کبی اپلان کی جای کی دی اغا ل کبی اراڑا خا اب یار اب وہ خدا پاک اصل روپئے دے گھر کسی سے مالے را کو لے والا اذن اور تکلیف زنی چرتا معمولی ہوتا کہ مدرسے سرا او یا چکم نے طالبان سر خدمت کی بابوئی طالب دمال ادا کرو کہ طالب دمال ادا کرو یا طالب صاحب کانڈر کے ناستے چا و تعالی کارو نہ کہ استاد کارو نہ لکھو نہ دے خدمت کے نہ اللہ دے رضا دے پارو کا دا اللہ دے دین دے پارا خدمت کو کا نہ مدرسے کہ مدرسے سر امداد کہ دا اللہ دے دین دے پارو کا نہ نہ چی اور و طالب سره خیګړه باندې وګوري خپه نظر باندې وګوري بل رضوای یاره یو سو طالبان بنی زمونږه غدغه داسې داسې شی دی چې موږ سره د پلان کې کارو کی ټول ستاره طالبان په کار دی ځاسي راوند کی یا بل رضوای یاره یو سو طالبان په کار دی چې موږ له ختمو کی موږ له ختمو کی د طالبانو خدمت د ختمونو لپاره کو یار دغه د پاره نه بس د الله د رضا د پاره وکا خدمت وکا د مدرسې وکا د جمعات وکا نه د زباده نه د پاره نه د تکلیف د پاره مانن والا آزان دا دیر گران کار دے پختانوں کی خود سو آماؤ پختانوں کو چپیس بادلی نی او یا تینا کار نی اغسطے دی خیراتی ڈوڑای آغا چالا ورکی چو ورکر ازای جارو کئی چکم خضا ورکر خدمتو کی نو آغیل خیراتی ڈوڑای ورکی آغیل چرتا زارا جوڑا چی ریپڑا جامع والا ورکی ریپڑا آغا والا چکم دن آغا اند دین نیسی وا ریپڑا جوڑا کندڑی آغا ما آغا چالا ورکی چارا چې کم نه دی کر رضا جارو کی اور کر لو خو نه اس نه اور کی چلا دا نه دا الله در زاد پاره کو بس پریدا لو ما جرو من دار بهم دایله مزوری دی دا پنی زرا د دی باندې الله به دل در کی بس ورک تو الله ته اوس پاره الله به دل در کی لو ما جرو من دار بهم دایله مزوری دی دا پنی زرا د دی باندې ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون او نه به یرا په دی باندې او نه به غم جن چاره قال معروف قول معروف وینا مناسب و مغفرتون او بخنا خیر من صدقتن غردی داغا خیراتنا ید باوا ازا چو لگی اگه پس تکلیف چو ور پسیشی اگه پس تکلیف تکلیف ور پسیشی ندا دینا داخو مناسب ویناو کا سوالگن دی دینا سوالو کو ندا موائی چار وقت تاسخ لوازا کری بلس کارم جی زد چڑیا دا دغه مکه دا لوی شی لوی ټنډي ځان له مزدوري کوه کنه نه نه قالو معروف وینا مناسب کو پزان راوړو کدا غدا کې توي او تا ته چا داس خبرې کړو نو سبو قالو معروف مناسب وینا کوه را شروري خبره ته کوم زبدل نن لز در کوم بل بدل در کې بل بدل تاب تر کمی خلکو تلاس نیولې ګور نن دی 50 روپے او ګټلې په دې باندې چې کم نن یوسو سيزونه والا دغه بازار کې کېده خرڅوي الله رب العزت په درما خام له الله له پاک ګټه در کې مزیدار سب چې کم نن په نورونو کې په گاډو کې په یوسو کې برسه کې بل چا په سي ګرځي نو مناسب وینا وکا بل و مغفرتون معشوم سرګوده کې راوخد مارته تاسو شي کای وی سوال کومه مې څه شي لا وی زمونږ هیڅ څوک نشته زدان نه ډوډۍ دا کومه مې ډوډۍ بندوبست په ماشه راځه وی زمما جامې نشته مې جامې بدلم ځاخلم وی ما راځه مو ته نیولې نو کلک مې نیولې مې زه بنا مې صابون بدلم ځاخلم مې مدرسه کې وله داخل کوم الته زمونږ مدرسه کې سبق وای او ډوډۍ بدلم مدرسه والا درکې جامې بدلم مدرسه والا درکې صابون بم مدرسه والا درکې سرګو دې مدرسه والا ټول ورکول په پیسو بوجو اغه څه غي ورکول ما راځه د ارس بندوبست راځو کوم راځه مدرسه ته ځو لا سره خلاص کړه مې ته تقدیر نه دې باندې کتلی مناسب بنا وتاو کا و مغفرتون او مغفرت معاف کجی ویل کنه بس معاف کجی ما تی نشته ری بس خبر خدا نور خبر ډیر وګداو ما دا چل تاسو پر کار نشته نه یا مغفرت دې معنا پټول عیبونه د سوال گندی مغفرت پټول ته ویل کیږي ڈال تا مغفر وی زکا سڑے پی پٹی گی و مغفرا دا سوالگن دی عیبونا و نقصانونا پٹولو خلکو تا دا پرانونی گور ورہ پرون پرانکی را غلو ما تا ویچی اصول روپا امداد را سروکا پو خدای یقینو گور دی غلسیتی تا گورا اما ناقوی ما تا ویچی ما سر امدادو کا او بیا وی تا تا هم خور چا تا وایا ما نو بیا اجرہ کی کینی گور وی پلانکی را غلو نو دی صرف اجرہ کی وی جماعت کی وی بلی ایز ذہن وی دی بس دو خنور زینا و مجره جمعات که بوام نو اغلا پر توک پا بار بانده واچه نو دا و مغفراتون مغفراتون پا طول عیبونه دا سائل دا سوالگن دی عیبونه پت که خکارا کوای مچه تا او بل پا پت اولا ورکو پا پت پا خکارا دو ترازی خیر من صدقاتین دا غوردی من صدقاتین دا سخیرات خیراتنا یتوا و آزان چه ولگی اغی پس تکلیف والله غنیون اللہ لے بے پروا ستا پیسو تے ضرورت نشتا دے حالیم او صبرناک تے چھتا سوالگین دیتا دا سی خبرو کہ استانا دا مالک لینا اللہ ډیر صبر کئی گینی استانا خوچٹ پٹا غستل پکارو چھتا سوالگین دیتا اولی دا سی بد اخلو خوزائے حالیم ناکامی دے یا ایو اللذین آمنو بل خبر ادا چھ ریاکاری بنی کپر ریاکار ہے سر مال شد آئی سفایدہ نشتے سر دی مثال نا اے ایماندارو لا تبتلو صدقاتکم مبروادو اقبل خیراتونا بالمن والعزا بل مننے اس بادلو بانے والا عذاب پا تکلیفونو بانے پا تانگولو والا عذاب پا تانگولو پا دے بانے مال مبربادو ہوئی کاللذی پشاند آکس پشاند بربادلو دا آکس ینفقو مالو چھ لگئی فل مال لرا رہا ناسے دا پارد خودنے دا خلکو چھ خلکو تیخی دے دا جماعت پا سب کے او امام سب تو ہوئی یا استا جی بس ای بس خوش زان سرے کیدہ کنا خوش کنای کیدہ بس خوش کنا کیدہ نو سال ګړو ټول خلکو مخ کې راوالی وي ته او بس شي جیت کوچو کنه شي کنه کیږي نه او په شرمونو باندې شرم الګا پرېدا او په دورې خودونو د دې لپاره چې مونږ نور ماته خلکو ګوري چې زه ګور استاد یې سره لګ لګ امداد کوم هي انا سي د پاره د خودونو خلکو ولا امنو بالله او نیمان اړي په الله باندې نه پر درستای دایي مثال ذکر کړي فمصلو کما تل صفوانن یو غټه دا مزیدار غټه غټه دا او په وی باندې دوله لګېدلې دا صدا په دوله خاورا دا پی معمولی گونتے او پاگی باندے دا پشکال بارانو شو دسی شی پشکال نو آگر باندې خطی جوڑی شی کنا آگر تا بلکل سپا سترا پاتی شی خطا پی نا بلکل اچا پوچا صاف پاتی شی وی دا مثال دا ریاکار دا عمل لے دا دا ریاکار دا سدے لکا گٹ او دا معمولی گونتے دوڑا چی دا ریاکار عمل لے او دا باران دا سده لکسو شه مرگ چه مرگ راغه نو دو دا عمل سفایده نشته پا مسلو که مسل صفوانین نو مثال دا پشاند مثال او غرد گردته علی ترابن چوی باغیبان خورا پا مواساب وابر نور سیگده تا باران پا ترکو سوال دا نو پریگ دیل را چه پوچا لا اقدرون آلا شن دی وسنری پیسی و سیزبان دا آغنا چه دی کسب کردی والله لا یاد القوم کافرین او اللہ هدایت نکی کلکو تا بکوفار چه بکو پر کلکی اللہ و تا هدایت نکی والله لا یاد القوم الكافرین او اللہ هدایت نکی کلکو تا بکوفر بانده فمسلو اللذین آئین فقونا موالا هم د نیکانو مثال چې د الله د رضا لپاره مال خرج کړي نو داغي مثال ذکر کړي هو مثل الذين ينفقون اموالهم مثال هغه کسانو چې لګي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د خوشاله ده الله چې الله رانه خوشاله شي وتثبيت من انفسهم او د وجد یقین د زړونو د دینه چې دې پوخ یقین نه چې مال به الله په دې باندې سره کوي اجر نو ضروری ده په مال لګولو کې دوه سيزونه یو دا چې د الله د رضا لپاره او دویم دا چې دا د یقیني چې مال به الله دې سره کوي بدل راکړي وتثبيت من انفسهم او د وجد کلک یقین نه د زړونو د دینه چې کلک یقین دې کما سره جنتین بشاند باغ دے بربوتین چوی پوچات زیبان دے اوچات زیبان دے باغ دے اصواب آبابلون او رسیگ دیتا باران فاتت اکل آزوی فین نراوڑی میویخ پلی دو دونا دوچان چه بارانو نا پا کم کالی نا پا آغا کال بانی اوچات زیبان کے باغ دے نو نور پیم خلگی بات پیم خلگی او باران چوشی نو او بوم اپا که دنکی گی نا بلکه چه سور پا کاری نو آغای ساری شی و نوری سشی او بایگی نو جڑی ده بوٹو سخا کیگی نا اللہ اکبر نو دک کشان آغا کالوانده دا بوٹی چکم دی نو دای ده اری پانه سر داغا بنی ولی اری پانه سر میوه نی ولی او میوه ده کم کال چه سوکڑی نو داغی کال نمیوه دوچان دی داغی کال نمیوه سی دوچان دا او که بارانو نه نی نو بیام ده بیمیوی کیگی نا دانه چه داغا بوٹی شان پاتی شی اولی دغه باغ په اوچت ځای دی نو اوچت ځای باندې هوا لګي او اوچت ځای چې کمی نو هغه باندې سالس کیږي وریږي د بارانه سالبې سره دی اوچت ځای یخی که ګرمي یخی کنه بار د غرونو یختی که ګرم دی یختی نو هغه ځایونه یخومي او په کم لګي نو که باران اونشوم نو سنا سمېوي اوکی شانډیږي بوټی نه نو د مؤمن مسلمان چې د الله د رضا د پاره مال خرج کړي داغه مثال دغه شانته دي که اخلاص بالکل پوراو نو خو الله ول دوچند سور کی اجر ور کی که معمولی غونته اخلاص کې کمیو نو شانډیږي نه سنا سه ول الله بیا هم سکی ور کی وا مثل الذين ينفقون اموالهم مثال کسانو چې لګي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د خوشاله ده الله او د یقین د زړونو کما صالح جنتین بشان دا غباغ دی برابواتین شاغوی پوچت زائی باندی اصواب آبابرون او رسی گدی تیز باران شیبادار باران فاتت اکل آزوی فین نراوری میویخ پلی دوچاند فایلم یصیب آبابرون نکون رسی گدی تا باران فطول فایک فیه طولون نپورا دی لران ری باران طول نری باران تاموی یا طول سالی تاموی نفایک فیه طولون پورا دی لران اغسالا پرخه ولوم پورا ده پرخه شبنم والله بما تعملون بصير او الله پاغه باندې چې کوي تاسو نو لیدون کې ده ايوا دعا حدكم دابل مثال ریاکار ايوا دعا حدكم اي غاړي او تن تاسو نه انت نكون له جنتون چې وید دلاره باغ من نخيل من کجور و انا بن او دانګرو تجري من تحت النار چې بيګي لاندې دون راغه نه والي اس مثالو کې ليه تفسيري عثماني دیکھنا ضروري ہے دا مثالونه هغه ډېر په خسته انداز باندې لګولې دي تفسیر عثماني کې آیا وا دعا حدکم آیا غواړی او تن تاسو نه انت نه کون له جننه چې وی دي دل رباغ من نخیل نه کجور وان اب نو د انګورو تجری من تحت النهارو چې بایګی لانه دون داغه نه النهارو ولی دا ولی په کوم روان دي لو فیا من کل ثمرات وی دل را په دې کې هر قسمه میوي ها میوي په کې ډېری دي واصحاب الکبر اور سیګد ته وډاواله ولو ذریتون وفا او وی دل پارا اورات اولاد کمزوری نو کمزوری دو قسمه دی کمزورواله یا معشومان دی یا لوی دی خو لپلاوان دی نو زوافا ما نا اهلا کمزوری دی نو یا معشومان دی او یا نا اهلا دی دبا خیال نساتی فاسوابا اعصارون نو رسیگی دی باغتا تون دا سیلائی تیز دا سیلائی تیز باد تیز هوا اعصارون تون دا سیلائی فیه نارون چوی پاگی که ور فاحترقت نوسی زی غیل را پاغ باد که اوری سیلائی دا او پاگی که اور ده ده پیریان وغا دو لگای دا نفاحترقت اوسی زی اگه باغ لرا باغ اوسی زی نو ده باغ بابا تا سفایده او شوا بابا تا سفایده اون شوا زک اولادم لار دا غشانتی او ده بابا باغم دا غشانتی لار دا دریا کار دا عمل مثال لی هر سپکی دی تو کله په مدرسو خرج کړی دی، کله په جمعاتونو خرج کړی دی، کله په غریبانو سره کړی دی خرج کړی دی، کله په لارو کوسو سره دی خرج کړی دی. خو چې بس لارو کوسو جوړ کړی جو په دست مبارک، په دست مبارک هر چا دست مبارک دی، او بس دا لګیا دی ریاکار د دې لپاره چې را روان الیکشن کې را لسره کی وټونه راکی چې د کور راوځي چې مخامخ ګوري چې دا خو موږ له پلان کې پخ کړی دی دا لار چې بیا ولا وټو ور کوم نو دا دې لپاره لګیای نفاح ترقد دا عمل د دې څخه فائدہ نشته دی. سورته آل عمران کې ولا بیا بل مثال وی را روان ان شاء الله. فاسوا با یسارن فینارن چې پای کور فاترقد نو سی زیاله لرا کذالک یبین الله دارنګ بیان الله کذالک یبین الله دارنګ بیان الله لکم تاسا آیات قرنه کې لعلکم تتفکرون دې دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ سوچ وکړئ اوس خرج کنو سبا خرج کای مخ کی ترغیب ورکو په یوارو کو کې چې مال اولګاو شرطونه ذکر کړل چې دا د دی وجو لګاو دا لګاو دا لګاو په داسې طریقه شرطونه ذکر کړل اوس وی لګای بسو. یا ایو الذین آمنو ای ایماندارو انفقو من طیبات ما کسبتم اولګوی د پاک واغینا د عمداو مزیدار واغینا کسبتم چې ګټلی تاسو خپل کسب دی دې نو خپل کسب نه ورکا من طیبات ما کسبتم د مزیدار واغینا چې ګټلی تاسو هغه خرج کا تجارت تکړه دې سوداګری دې کړه دا دکانداری دې کړه دا نو دا مال په خپل کسب دې ګټلې دې دا د الله په دین باندې ولګوا زګه چې په خپل کسب یې ګټلې نو دا وسره مینه ډېری کنه سړی خرج کوي چې په خپل کسب یې ګټلې الکو نو پلار وله ما خام روپیا ورکړه دا څه به ونی ولنه شوب دا څه به وره غورځولا وره به غورځولا پلارې مور ته وی ار ما خام ول روپیا ور کوم دی اوا ول ور کوي غورځي یې د غشان دی پوهه کسړه لکه پوهه کو خو پوهه ده نه یوازې د پلاروی بچي ورشه نن زما مزدورایل نشم دین نن ته مزدورایل ورشه مزدورایل لړو چراغ ما خام وی بابا پی بابا وته پلار پیسې وی زنور دې مور لور کو 100 روپیا ته مال راکنو نور مور لور کړې 100 روپیا دل ور کولا چې د 100 روپیا اوسه دا سیوی کتل نو ډې شنو کته ور گزار کړه هله کوته مونږ په ټول ورو سوچ دا چوکړو تاسو کوم نه وی بیا سړی لا واو روپیا لا واو کې غر وی غورځوي دا آسان کار دې دا ګټل لار ورته بچې دا ما بچ ما خام در کړو به دي غرزول نو هغه بسو سړی سر کا تک دا چې پخپل او غټینو قدر وسره یي پخپلا نو چې پخپل او غټینو مین به پیومي سره د مین تیابې سکی دا الله په نوم ورکی هدي کې به اخلاص زیاتی نو انفقو من طیبات ما کسبتم. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان اطیب اموالکم ما کسبتم پاک د مالونو نه هغه چې کم تاسو غټلې و اولادکم من کسبکم او استاسو اولاد تاسو کسب دے تاسو اولاد تاسو گٹا دا تاسو گٹل دے وانفقو من طیبات ما کسبتم خپل اولاد دا اللہ دی دین دا پارا استعمال کا وی لگوا نو اللہ دی دین دا پارا اولاد لگئی سو کو نا مدرسی کی داخلو لو تو کوپر خکاری او اس خو پہلائی مدرسہ بانے بمباری شورو شوا نو اس خو جڑ توبہ و باس اس خو بوتا که خیری تانخ کاری مدرسہ اسی مدرسو کې نه داخلولو او خصوصا زمونږ د حضرات زمونږ د کلیواله دای خو مدرسه کې داخلولو دا ته سم نارواخکاری چې مدرسه کې د کمندونو بل هم څوک زوی داخلي دا ته لوی نارواخکاری نه مدرسه کې اولاد داخل کې دا هم پکار شي او بیا په ټول کلی کې چې کمندونو د خیر سره زمونږ د اچامو میرا مدخل چې وته ویل کیږي صحیح ده که صحیح نه ده دی کې طالبان ډیر زیات کم دي آپ له بیا هم خودي گزاره کوي خدای نه داخلی مدرسو کې نه داخلی دې ته نه راولینو لاله ریتا توبه خدای توبه مدرسه کې اولاد داخل کې نور ډیر رښتیانه شوم ویلې چې په ټول کلی کې بیا زمنګ دا چامو دا راړقی گینا دا لری لرو محلونو او چمونو نه راغلی دي گاډیان حضرات پکې وګوره خدا اسې په میډیا شرمول دي نو ډیر سنوامه من طیبات ما کسبتم د پاکو هغې نه کسب تم چې کسب کړي تاسو مخامخ میماماګان ناستی که نه جینې نو کمرالو زما ټبر په خپله ما ته دې پکې طالب وښي زه چې د کم ټبر یم ودې ښي پکې ما ته نه داخلی دی هلکه خو را وباسئ که نه زمونږ به پهم لږ هم لا مضبوطه شي نو ښه به شي که نه سوګن دې کړی دی چې را وباسو بیا نه مدرسې ته که خیرې هسې نور راباندې مین دي من طیبات ما کسبتم نپاک واغنا چه کسب کری تاسو اولادکم من کسبکم اولاد ستاسو ستاسو کسب ده نوی گتی کنا اولادکم من کسبکم اولاد سپل پا مدارسو که داخل کی دا اللہ دی دین دا پاره ور کی وامی ما اخرجنا لکم من الارض او دا آغی نا اخرجنا لکم من الارض چرایستی دی منگا تاسو لدزمکینا دزمکینا امرایستی دی نو آغا ہو لگوی وامی ما اخرجنا لکم من الارض او دا آغی نا چرایستی دی منگا تاسو لدزمکینا پا فصل کی عشر دی اللہ اکبر مسالکم زمیداران حضرات متوجہ ہو پا تماکو کی او پا جوارو کی پا دی طول سیزنو کی چه باران بارانی بارانی زمکا نو لسم ادا او چه پا نیرو بشی پا رتو بشی او یا پا تیو بل باندیو بشی نو شلم ادا سویم ادا شلم ادا نو پا تماکو که با سلوی اختم روپای نوار که پا تماکو که با شلم روپای وار که زن خلق پا تماکو که سلوی اختم روپای وار که چه تماکو خرس کی نو سلوی اختم روپای وار که پا تماکو که سلوی اختم روپای ندا بوٹی دی آغا دی پتی کی کرلیو پتی کی دی کرلیو پوپولو نا پتی کی دی کرلیو او آغا دی چه کمدنو خرس کرل سلور کال پس یا پینزه کال پس ارسو نو پاری که شلم ادا چه او بکڑی دیو اکا پا باران باندی شیویو نو آغی که بیا صدا لسما نو آغی که شلم ابراخ دا سلویختم انا دا دا خلق سلویختم او که دا پتی پا پسل که یا لسما دا و یا شلم پا پتی که سلویختم نیشت دا ها تجارت والے والی د پټی پسل تجارت والے سکی والدین دوانو باغ دے او هغه والی او یا چې کم دنو جوار او غنم منډای کې اوسړې واخلی اغه سوداګرای د پاره دی چې کال پتیری شو سی وای دین سال وختمه روپای ده بکی اجو دا خبره ده یا د تریشر والے د مزدورای دی مسلې نو کوم خاص یو سو مینه تکولې پای ما خرجنا علیکم او دا غنا چرای سیمنګ تاسو لرا من الارض زمکینا ولا تیمم الخبیثا اما قوس کوي تاسو بیکاره ده دینا الخبیث بیکاره دی بچ کم دنو بیکاره خرج کی په جوارو کې به گنجوټی ټول کی او گنجوټی به کم دنو د الله په لار کې خرج کی زکات کې به گنجوټی ور کوي په تریشر کې به په درمن را ټول کی نامات کو نی غنم هغه به کم دنو د غل ور کی په زکات کې ور کی زکات کې نه نه دا سنا مزیدار سیز ور کا او مم ما ویل دی دا هغه نه چې سمکه کنه راوتی دی بینډای د سمکه کنه راوتی دی کنه په بینډو کې هم چې کم دنو شلم ابراخه دا باتینګونو کېم دا مرچکو کېم دا ټماټرو کېم دا لوګانو کېم دا پښوتل کېم دا اوه ما فنا لکم من الارض ولا تیمم الخبيث منه تنفقون اما قص کوي تاسو بیکار دا نه چې لګوي بیکار چې ټینډې پخیشي نو بیا غریب لور کا دا د ټینډو نه کدوان جوړ شي غړ را چکیږي شي دا په خولو نه دي انو بیا چې کم نه ورکی غریبانو لا د خدای په نامه مو خو به سر وخت غریبانو لا ورکو نه غوانه لول نه ورکه چې غریب لا ورکه دا غریب ته غوې ښکاری چې کیج بخوري او یا چې کم نه بینډای کیج راړي نا جدا را جدا کی نو کیج بینډای به چې کم نه ورکی نا کیج بینډای مو ورکا ولا تیمم الخبیث منه تنفقون اما قص کوي بیکار دا غنه چې لګوي تاسو ولستم بیا خدي په ځان راوړو کتال سو کیج بینډای در کی او کیج ټینډای در کی کیج مولای در کی کیج ټیپر در کی ته ویوالی وای ولستم بیا خزی په خپل ناخلې بل لور کای ولستم بیا خزی او نه تاسو غستون کی دی الا ان تغمزو فی مگر تستر کی په پټی کای اخلې نه غاج په پټو ستر کی والی نو بل لور کای والم پوشا ان الله غنی نه پوشی پدی چې یقین الله دې بے پروا ست مال ته ضرورت نشته ری حمید سٹایل شوی دی کته چې غریب لور کم غریب براته دواګانیو کی او غریب بل الله صفاتونو کی چیرا الله ډیر غفور رحیم ذات چې د ته ویلو چې مال راکا نو الله له نور صفاتونو خلق ډیر کوي حمید سایل شو ذات ته او شیطان یعدکم الفقرا یاره بیا لګیږي کنه ودا وسوسه د شیطان نه شیطان ممانه استا دشمن دی ا شیطان